Welkom iedereen bij podcast 96 van 1 april 2011. We krijgen nu allemaal 1 april grappen. Alle bendeleden zijn afgehaakt, want ze durven niet. Alleen Bart doet niet mee aan 1 april grappen. De rest wil niet uitkomen als we 1 artikel behandelen wat per ongeluk een 1 april grap is. Daar willen ze niet voor uit. Een paar excuses. Mm-hmm. We hadden van helemaal aan het begin van de week als feedback van Piet Papendrecht. Hadden we dat vond ik wel grappig. Oracle die bundelt McAfee nu mee met de Java update. Dat was dan als nieuws in het nieuws. Maar ja, het is interessant. Maar gisteren was het volgens mij Norton. Maar de officiële opmerking van Piet. Oracle bundelt McAfee scanner met Java. Oftewel, al is uw PC nog zo snel, Intel of Microsoft vertraagt hem wel. Dus bij deze luisteraars, het is de visie. Het is natuurlijk wel zo dat als je naast je gewone virusscan opeens McAfee Security Scan Plus gaat installeren en Java, dat het inderdaad niet opschiet met je performance. Nee, er wordt natuurlijk altijd al altijd geklaagd over Java. Java is heel veelzijdig, cross-platform en weet ik veel wat. Maar vreet verschrikkelijk veel resources, met name geheugen. En het kan de boel best vertragen. Over het bundelen van de McAfee-scanner. Ja, er zijn een heleboel bedrijven die gratis software aanbieden. En de programmeurs moeten ook eten. De schoorsteen moet roken, zoals dat heet. Dus in vele gevallen wordt er gratis software gebundeld met een Google Toolbar of de McAfee Security Scan. Voorbeelden zijn Adobe Reader, Crab Cleaner, dat soort dingen. Goed. Ik zou zeggen, ik heb een begrip voor. Nogmaals. Nou ja, het is wel. Ze hebben eigenlijk een extra channel. Dat Java update wordt als extra channel gebruikt om via een omweg data te pushen. En blijkbaar, als wij een geweldige applicatie ontwikkelen voor met de NS trein software. Vandaag is bekend geworden dat NS een API opengezet heeft. Dus we kunnen nu een NS trein software ding gaan wij pushen. En als we dan tegen Oracle zeggen, wij willen dat over heel Nederland uitrollen. Wij willen graag dat onze app gepusht wordt door jullie. Dan kan dat dus. Als we maar gewoon onze zak geld op tafel flikkeren, dan komt het. Dan hebben we dus wel een soort gateway naar de mensen toe. Een gateway die buiten Microsoft en consorten om is natuurlijk. Want eigenlijk kan je wel zeggen, dit de enige is wat de meeste mensen hebben geïnstalleerd, een Java-updater. Ja. Want ik merk toch eigenlijk van de concurrent Adobe niet zo heel erg dat ze met dat soort zaken bezig zijn. Nou, als jij naar de Adobe-pagina gaat en je probeert Adobe Reader te downloaden, dan moet je goed opletten wat je aanvinkt. Want voor hetzelfde geld wordt de download gebundeld met vaak een Google Toolbar of de McAfee Scanner. Mm-hmm. En dat is bij heel veel programma's, niet alleen bij het downloaden, ook bij het installeren. Kijk gewoon goed wat je doet. Ja. Voor je het weet, installeer je meer dan. Ja, maar dat is tijdens installeren. Maar ik bedoel, als je hem eenmaal hebt en de update komt, dan wordt er op zich, in basis wordt het meer gepusht door Java dan door de Adobe stack. En de real players van deze wereld, nou deze week is de CEO weer afgetreden. Dat gaat helemaal nergens over. Dus real networks, works, dat kunnen beter met z'n allen gewoon deinstalleren. Als we het dan niet gedaan hebben. Absoluut. Wat? Absoluut, ja. Ja. Dus. Real software, dat is. Crapware. Ja. Goed. Hackers kraken database MySQL.com door nog wel SQL-injectie. Dus ze hebben de. Ja, ze hebben allerlei data gedownload van MySQL.com. En wat ik begrijp, een mailinglist. Ja, wachtwoord hashes, maar ik weet niet hoe spannend dat is, want blijkbaar hebben ze dat goed gedaan, want er wordt niet al te veel reuring over gemaakt. Je kan waarschijnlijk met rainbow tables en zo weer achter wachtwoorden komen, maar het wordt, als ze het goed gedaan hebben, is dat een niet zo heel groot risico. blijkt wel, als je natuurlijk weer een mysql.com account hebt, dan wordt het wel weer zaak om die naam en wachtwoorden te gaan wijzigen. Voor de rest is er niet veel aandacht aan dit nieuwspunt te besteden. Nee, ik denk het ook niet. Je moet je zaakjes goed beveiligen en dat is best complex. Je moet aan zo verschrikkelijk veel dingen denken. Er is altijd wel ergens een gaatje te vinden. En dan moet net maar iemand dat net vinden en daar misbruik van maken. Maar ja, dat is helaas dingen die gebeuren. Hey, en heeft Samsung nou keyloggers geïnstalleerd op laptops? Of is dat 1 april? Of is dat gewoon... Ik denk niet dat dat een 1 april grap is, als het danig. Maar ik denk ook niet dat het waar is. Er is wat software wat wordt meegeleverd. En bij sommige antivirusprogramma's gaan daar alarmbellen van rinkelen. Mm-hmm. Ik las ook weer ergens anders dat F-Secure inderdaad had bevestigd dat dit om een false positive gaat, zoals ze dat dan in de industrie noemen. Oké. Ja, die false positives zijn best irritant. Die programma's die werken allemaal met databases, met signatures en handtekeningen. En het is al gauw dat bepaalde programma's gedrag vertonen wat mogelijk kwaadaardig is. Misschien moeten we het false positive nog even inderdaad even heel iets verder uitleggen. Want wij gaan er maar vanuit dat alle luisteraars weten wat een false positive is op een virusscan. Maar als je dus een applicatie ontwikkelt, wat wij dus regelmatig doen. En wij stoppen daar bijvoorbeeld een stukje C-code in die een registry change doet. Dan is dat stukje code wat een registry change doet, dat kan dus voorkomen ook in een stuk virus. Wat precies diezelfde registry change doet. En dan gaan dus virusscans zeggen dat het dat virus is, omdat ze een false positive doen. Dus onze compleet legale NS-app die we nu gaan maken, die zo'n stukje registry change doet. Maar die een virus... false positive in is heel eenvoudig uitgelegd, is een virusscanner die ergens iets ontdekt wat mogelijk kwaadaardig is. En daardoor zegt van, hey jongens, dit willen we niet. En in sommige gevallen zegt die virusscanner dat dus onterecht. En in zo'n geval spreek je over een false positive. Het komt meestal doordat de code die erin staat wel echt iets doet de key die iets doet of de stukje code wat die doet. De false positive wordt meestal gegeven op code die echt in een virus voorkomt en die in dit geval dan legaal wordt toegepast voor een ander doel. Ja, dus het gedrag, de virusscanner die geeft een positieve melding dat er een virus gevonden is, maar ja. Het is onjuist omdat de code die jij in jouw geval voor je NS-applicatie uitvoert, geen kwaadaardige opzet is, maar het gedrag komt overeen met een bepaald virus of een stukje malware. En vandaar dat er dan een alarmbel afgaat en het programma kan aan de handrem trekken met alle gevolgen van dien. Jouw programma onbruikbaar maken doordat het een gedeelte weggooit. Ja, nee, dat is heel, heel gevaarlijk. We hebben een aantal van dat soort gevallen gezien in het verleden, waarin McAfee weer een hele belangrijke faal in de root van een harde schijf weggooit, waardoor die niet meer opstart. Is je bootloader opeens weg. Ja. Heel je Windows onbruikbaar. Dat zijn natuurlijk hele vervelende dingen. Ja, dan gaat het tegen je werken. Maar, dat je zo, aan de andere kant moet je... Het is natuurlijk heel erg lastig om een virusscanner zo af te stellen dat hij alles tegenhoudt wat slecht is en alles doorlaat gaan wat goed is. Het is best lastig soms om dat onderscheid te maken. En soms sla je wel eens de plank mis. Ja, nee, duidelijk. We hebben dat inderdaad in het verleden op meerdere punten gezien. Wat mij in het nieuws opviel voor de rest is dat... Ik heb er nog geen tijd gehad om het te installeren, maar er is een applicatie, een iOS en Android applicatie, die Color heet. En die hebben ze nu al $41 miljoen aan geld binnengehaald om dat ja, als capital om daar aan te gaan ontwikkelen. Dus alleen voor het bedrag zou ik zeggen, moet ik toch minstens kijken wat Color is. Ja, ik bedoel, hoe kan het nou 41 miljoen waard zijn, een iPhone en Android app van 41 miljoen dollar? Dat moet toch enig iets zijn, zal je zeggen. Dat zijn een hoop pegels, ja. Ja. Over apps gesproken, een andere app die heel veel furoren maakt op dit moment, is een applicatie voor Android die heet Walk and Text. Mm-hmm. En wat die doet is, terwijl jij een tekstmessage aan het invoeren bent, schakelt hij de camera aan de voorkant in, zodat je zeg maar, terwijl je aan het typen bent, ook kunt zien wat er voor je gebeurt. Omdat mensen die al lopend aan het teksten zijn, niet zien waar ze naartoe lopen en ergens tegenaan kunnen botsen. Mm-hmm. Dat is op zich een hele grappige applicatie. Maar nu is er iemand, en dat is nog niet helemaal duidelijk wie of wat, die heeft daar een Trojan in gestopt. En wat die doet is, omdat die applicatie, die kost geld. Die moet je aanschaffen voor iets van $1.50. Het kost niks, al die apps natuurlijk. Mm-hmm. Maar is er dus eentje die wordt aangeboden op een van de vele file sharers websites. En daar zit dus een Trojan in. En wat hij doet is, hij stuurt een boodschap naar iedereen in jouw adresseboek dat jij een pirated applicatie op je mobiele telefoon hebt. En hij geeft ook een melding aan dat je een gekraakte versie hebt en dat je maar beter de echte versie aan moet schaffen. En komt dat uit die applicatie zelf? Is dat een feit? Of komt dat uit een of andere Google, Android of Apple policy? Die melding bedoel ik. Nee, het is blijkbaar niet de echte applicatie. Mm-hmm. Maar iemand die heeft de programma aangeboden alsof het die Walk and Text app is. Maar wat hij in feite doet, is hij verzamelt wat gegevens van de telefoon zelf. Zoals je IMEI-code en dat soort dingen. En vervolgens stuurt hij ook nog een keer een sms naar iedereen in je adresseboek. En tenslotte de boodschap dat je een gekraakte versie hebt en moet gaan kopen. Oké. Okay. Dus een zogenaamde name and shame applicatie. Dat maar het even uit aan die 200 mensen in je adresseboek. Ja, leuk is het voor. Dat is natuurlijk de standaard manier. De oude manier via mail was het ook precies hetzelfde. Van dit soort onzin applicaties die je dan moest aanklikken. Het lijkt wel een virus natuurlijk. Maar het is. Ja, dit gaan we in de toekomst steeds meer krijgen. Maar wat nog erger is natuurlijk dat de applicaties echt zwaar virus gaan worden. En dat er dus ook een soort virusscanners op je telefoon zullen moeten komen of zo. Om dit soort dingen te detecteren. Want hoe weet je nou dat je niet. Want we hadden het net over keyloggers op laptops en of het waar is of niet. Of ja, over die keylogger nog even. Ik heb dat nog even opgezocht. En het blijkt dus te gaan om een antivirus applicatie die Samsung meelevert. Tegenwoordig natuurlijk, als jij een complete computer koopt, zit daar heel veel software bij. Omdat de fabrikanten aan de ene kant een zo compleet mogelijk apparaat willen leveren. Aan de andere kant krijgen zij ook betaald voor het op de laptop of computer plaatsen van een bepaalde applicatie. Waardoor zij de computer weer goedkoper aan kunnen bieden. En bij Samsung ging het om een antivirusprogramma wat Viper heet. En natuurlijk, als een antivirusprogramma heeft een database met gedrag van virussen. Mm-hmm. Wat dan weer door andere antivirusprogramma's kan worden gezien. Van hey, dat lijkt op wat dat virus doet. Maar het is juist de handtekening, zodat Viper kan zien wat een virus doet. Dus dit verklaart ook een beetje die zogenaamde false positive. Oké, duidelijk. Oxford English Dictionary heeft LOL, OMG en For Your Information opgenomen in het woordenboek. En een hartje schijnt het. Of het is allemaal een 1 april grap. Anyway, For Your Information is nu op te zoeken in het woordenboek. Maar dan afgekort. FYI. Ja. Amazon is redelijk in het nieuws. Ze hebben een store, iets, een soort vault neergezet waar je digitale muziek in kan opslaan. Als mp3's, als een ongeniet gedrm'de muziek. Daar is redelijk wat gaande, want Amazon vindt het allemaal geweldig wat ze doen en dat het allemaal mag. Het schijnt dat de industrie, de muziekindustrie nu een beetje in de war is en vindt dat wat Amazon doet een stap te ver gaat. En, nou ja, goed, er komt dus de komende week het een en ander aan, wordt er het een en ander uitgevochten op dit front. Voor de eindgebruiker zou het geweldig zijn wat Amazon, waar Amazon mee bezig is, denk ik. En ik vind het ook grappig dat ze dus eigenlijk als boekhandel weer Google en Apple eigenlijk verslaan op dit punt. Met zo'n cloud-based digital media locker. Want daar hadden ze natuurlijk bij Apple mee moeten komen of zo. Of bij Google. Maar Amazon was eerst. En Amazon gaat dus nu ook het gevecht met de muziekindustrie aan. Ik weet niet of jij daar nog veel verder nieuws over hebt gezien. Nee, sterker nog, dat is de eerste keer dat ik erover hoor. Oké. Okay. Nou, het is wel redelijk een redelijk gevecht aan het ontstaan. Dus we gaan het in ieder geval zien. QR-codes hebben wij natuurlijk op de itbende.nl site staan voor van alles en voor alle dingen, podcasts kunnen luisteren rechtstreeks door alleen maar even de QR-code te scannen. We hadden tot nu toe al in Google Places hadden we ook overal QR-codes. Het is Google heeft het gestopt. Google gaat niet verder met de support voor de QR-codes. Ze hebben natuurlijk vroeger gingen ze helemaal stickers en dingen sturen met QR-codes naar mensen. Die kon je bestellen. Dus QR-codes zijn afgedaan. Het wordt nu allemaal near-field. Het wordt heel erg veel gebruikt. Ja, het wordt steeds meer gebruikt. Maar Google stopt ermee. Dus ik vond het interessant. Ze zijn blijkbaar met near field communications of zo zijn ze aan het bepalen waar je bent. Of kan je via near field communications is nu de bedoeling dat ik aan een telefoon ga doorgeven wat ik via een QR-code had kunnen doorgeven. Dat lijkt het plan te zijn. Dus, maar dat betekent dus dat ik ergens een near field communication chip moet op de muur moet gaan hangen. Maar dan moet wel iemand weten dat het er is. En een QR-code had natuurlijk als grote voordeel dat je zag dat het een QR-code is. Ik weet niet hoe ik moet herkennen dat er ergens een near field communications ding wat loopt uit te zenden. Dat is mij niet helemaal duidelijk. Dat je dat op dezelfde manier gaat oplossen. Door een groot bord met een logo. Te brengen op een prijskaartje. Of een bepaalde informatie aanbieding. Van hey, als je je telefoon in de buurt van dit symbool houdt, dan kun je informatie opvragen. Ja, een QR-code is natuurlijk lastig, want je moet een foto maken van het apparaat. En dan moet de informatie die in de code zit, moet worden vertaald. Ja. Maar met near-field communication hoef je dat niet meer te doen. Je moet alleen even 20 centimeter in de buurt van dat ding komen. Ja. Maar dan moet ik dus. Maar dan komt er dus een nieuw logo, moet er dan bedacht worden. Want ik heb nog nooit ergens een nieuw near-field communication. Ja. Ja, en dan moet ik begrijpen als gewone burger dat ik daar mijn telefoon moet houden en dan kan ik de aanbiedingen van de Albert Heijn op mijn telefoon downloaden. Ja, onder andere, maar je kunt het ook op billboards doen of een nou ja, een billboard is te ver weg. Tenminste, dan moet je dus. Ja, oké, maar kunst in de stad. Ja, je kan nu eigenlijk vanuit je auto even een QR-code fotograferen met je telefoon of scannen. En kan je meteen die informatie pakken van als je dus op een gebouw een QR-code ziet staan. Nu, near field communication is toch lastig. Dan moet je toch wel dichterbij komen, zou ik maar zeggen, op dat punt. Ja. Dat met QR-code. Ik vind het interessante moves. Het gevaar is omdat het alleen gaat werken. Als iedereen ook een ontvanger heeft voor deze near field communication rommel. En dat is in de Nexus ingebouwd, toch? Dus het is gewoon Google die de Nexus pusht. En ja, ik neem aan dat Apple dan ook wel weer volgt met. Apple gaat dat inderdaad in zijn volgende generatie inbouwen. En er zijn een heleboel andere telefoons die binnenkort gaan komen. En met binnenkort bedoel ik in de loop van dit jaar. Waar het in gaat zitten. Maar het gaat alleen werken als een groot gedeelte van de telefoons in omloop dat hebben. Dus het gaat nog best een tijd overheen voordat iedereen dat heeft. Nou ja, aan de andere kant, ik zie nu Amerika Direct. Amerika Direct, dat is een groothandel in Nederland. Ik ga nu dingen door elkaar gooien. American Express, die heeft een nieuw payment systeem uitgerold eigenlijk nu om PayPal aan te pakken. Of in ieder geval ook een soort PayPal te worden. Ja, je kan geld uit de muur halen met die techniek. Ik begrijp de techniek nog niet helemaal wat ik heb nog niet me goed genoeg kunnen verdiepen. Deze week is het namelijk geïntroduceerd. Maar het zou een aanval moeten zijn op PayPal en het zou alles makkelijker moeten maken. American Express is volgens mij helemaal niet het bedrijf wat daar mee gaat winnen, want die zijn altijd te duur en die hebben altijd te veel fees en alles verkeerd. Waardoor dingen als PayPal natuurlijk juist aanslaan, omdat voor shop-owners het veel makkelijker is om een PayPal te introduceren. Maar ik kan me ook voorstellen dat de near field... Een nieuw systeem. Sorry? Zitten we daar nou echt allemaal op te wachten? Ik denk het niet. En inderdaad, wat je zegt, American Express heeft zeker hier in Europa geen goede naam. Nee. Ik moet zeggen dat ik zelf wel een fervent gebruiker ben, maar in Nederland was dat altijd heel erg lastig, ja. Ja. American Express. Dat valt hier in Finland wel mee. Oké. Okay. Ik weet niet. Een nieuw betaalsysteem, ik denk niet dat dat gaat lukken. Omdat er al zoveel andere alternatieven zijn. Ik denk dat PayPal, hoewel die de laatste tijd wat negatief in het nieuws komt. Ook in combinatie met de ING. Is het wel een verschrikkelijk makkelijk systeem. En heel erg veel gebruikt. Ik denk niet dat snel vervangen gaat worden. Tenzij ze echt hele grote fouten gaan maken in de toekomst. Nou ja, ik kan me voorstellen als die near field communications waar we het net over hadden misschien door Google en Apple beter wordt uitgebuit of zo, of dat je daar iets dan mee doet. Want daar in het artikel wat ik dan lees over die American Express zie ik inderdaad dat ze daar iets mee gaan doen met die near field communications. Dus dat is dan het geheime wapen, zal ik maar zeggen, om PayPal aan te vallen, neem ik aan. Merkwaardig, van PayPal wordt juist iets gebruikt in webshops. En ja. Er is geen near field communication, want ik koop iets in een winkel die juist heel erg ver weg is. Ja, maar blijkbaar is dit het aanvullende pluspunt of zo waarmee ik dit zou kunnen. Het heet Surf, S-E-R-V-E. Het is nu net gelanceerd, dus het is allemaal nieuw. Ik heb geen nieuwe near field communications telefoon en geen near field communication ontvanger. Dus als ontwikkelaar of zo loop ik hopeloos achter de wagen aan. Ik hoop dat er luisteraars zijn die kunnen ontwikkelen met een surfkaart. Ik weet ook niet waarom een surfkaart dan inderdaad near field communications heeft, want ik kan moeilijk toch gaan praten met mijn eigen computer. Al met al iets om op terug te komen, denk ik, in de podcast. Want het zal vast verduidelijk moeten worden, deze surf-optie. We moeten +1 logo's op onze site gaan zetten. In plaats van like, buttons en Facebook thumbs up, of hoe we het ook noemen. Gaan ze dat redden, Google? Gaan ze dat redden? Hoe bedoel je? Nou ja, het is toch een vervanging van de +1, pronounced +1. Is een. Ja, je kunt aangeven of jij het stukje informatie in Google interessant vond. Ja. Of dat van toepassing was voor jou, of je dat aanbeveelt. Maar wij kunnen op de IT-bende site dus ook alleen werken als jij bent ingelogd. En dat geeft Google alleen dus de mogelijkheid om jou nog verder te traceren. Want mm-hmm. Niet alleen kunnen ze nou zien waar je geweest bent, nu kunnen ze ook zien wat jij goed vond en niet goed vond. Ik neem aan dat het niet alleen een +1 is, er zal waarschijnlijk ook een -1 komen. Dus, ja, het wordt als een +1 icoon. Doe het niet! Nee. Niet op die IT-bende site. Goed, bij deze besloten, er komt geen +1 site om like-buttons, polls. We hadden het al niet hoor, want ik vind altijd, wat is het doel om door 400 man thumbs up te worden gegeven? Dan voelen wij ons veel beter. Ik dacht het niet. Windows 8. Had je daar wat over gehoord? Want iedereen is heel druk bezig met het ontwikkelen van zijn volgende generatie. Ik zag dat Apple de volgende generatie Preview 2 heeft uitgebracht van Tiger. Was het, geloof ik? De laatste uit de 10.7 serie. Dat was deze week. En ook Microsoft is heel druk bezig met zijn volgende generatie. Die heeft inderdaad de eerste previews naar de OEM's gestuurd. Die daar al vast wat mee kunnen gaan doen. Ja, ik weet het niet. Is het nieuws? Dus HP en zo, die zijn nu al bezig met Windows 8 op machines te plaatsen ter test of zo. OEM's, dat zijn alleen de grote OEM's, neem ik aan. Ik bedoel, kleine OEM's hier in Nederland kunnen nog niks, geen Windows 8 downloaden. Wat heb je eraan? Ik bedoel, het is zo'n vreselijk vroege versie. Er wordt nog zo enorm aangesleuteld dat je er toch niks mee kan. Nee. Misschien leuk om te kijken wat eraan gaat komen, wat ze gaan veranderen en wat nieuw en beter wordt. Maar nou, het schijnt dus dat het op die ARM chipsets werkt. Dus ze zijn in principe, is Microsoft voor het eerst sinds 100 jaar hun aan het breken met hun trouwe partner Intel eigenlijk. Want ik bedoel, AMD is natuurlijk ook gewoon een Intel-based codeset, maar een ARM chip is totaal anders. En Microsoft, het schijnt dus dat de Windows 8 daarop gaat werken. En dat betekent dus dat voor het eerst in de historie Intel niet het enige codeplatform is waar eigenlijk het grootste Windows platform op draait. Ik zeg niet dat alles opeens ARM chips wordt. Maar het maakt het natuurlijk voor mobiele communicatie en pad-achtige dingen makkelijker en goedkoper om eventueel ARM-chips toe te passen. En dat maakt het leuk voor de concurrentie. We hebben natuurlijk al lange tijd gezien dat computergebruik wegloopt van een vaste machine op een vaste plek. Een desktop-pc veel meer mobiel wordt en kleiner wordt. En niet alleen in tablets en mobiele telefoons, maar ik denk ook steeds meer in bijvoorbeeld de auto, waar computers worden gebruikt om alles aan te sturen. Dus het moet voor een breder platform worden gemaakt. En ARM is een logische stap. Ja, dit was met ons tweeën, de IT-Bende podcast. Oh, je gaat, we zijn gewoon door het nieuws. Okay. Feedback gaat steeds. Er komt steeds meer feedback. Echt heel leuk. Via Twitter, via het forum wat op de site staat, via mail. Ik waardeer het zeer. Dus, en ook de artikelen, de nieuwsartikelen zijn nu al, sommige artikelen zijn van door luisteraars aangevoerd als interessant. Dus de hopen dat ook dan zo is, zodat we niet een bepaalde richting van bepaalde luisteraars opgaan, maar ik verwacht het niet. Ik merk in ieder geval zelf dat het precies aansluit met de artikelen die we altijd behandelen. Dus het is niet dat we opeens vanwege de feedback hele aparte paden gaan bewandelen. In ieder geval zal ik de link weer gewoon in de artikelen opnemen. Voor de rest is het vrij makkelijk te vinden op www.itbende.nl. Ik ben ook rechtstreeks te mailen op broersen@martinik.com. Vooral uw spam? Ook voor al onze spam. In ieder geval waardeer ik alle feedback. En we spreken volgende week iedereen in een iets grotere bende weer. Tot ziens. Laten we het hopen. Hey. Prettig weekend en tot de volgende keer. Doei.